International Islamic Research Center. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام غر الميادين ہم اپنے متعلق اتنا نہیں جانتے جتنا ہمارا خالق و صالح جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے. انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر.